kita kini tak larang. Rindu-rindu kini Allah talang. Ulah de alam nan indah manenggang. Padang kilek suaso de silau parmato. Adi, adi surang nan denai sayang. Mengapa tarimo pinangan urang. Ularang tua nan bakuaso. Talarai juo cinto kita binaso. Candu kacau tak hampe ka batu badarai darai. Rindu nanden bau dari Subarang untuk adi surang. Nyato cinto kita kini tak larang. Rindu-rindu kini Allah talang. Ulah de alam nan indah manenggang. Padam kilek suaso de silau parmato. Dia surang nan denai sayang. Mengapa tarimo pinangan urang. Ularang tua nan bakuaso. Talarai juo cinto kita binaso. Lain